إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله అడు కముగే ఎ గాయిద అది కియత ఎమ్మెహా అడుకంతకే ఏ అడుకంతహుగే తెరేగా షామిల్ వెఫావా కండేళిఫావా ఏ అడుకమా నులే అడుకంతకెగ్గా అళాయ గాయము నువెవే మాయ్ మతివేరి ఏం అడుకం కెత్తెరికం మీ అళుకమ్మాయి గుడిగెన్ బయాన్ కొఫావా లియూ బిఫైన్ కాయిదతున్ ఫిస్ సబుర్ కెత్తెరికమా బెహే కవాయిదే మీ ఫొతుగే మాయగడుగే షరహ కియవాదేవే కులాహుగే ఎమ్మెహా బావెరిన్ దరివరుం అహున్నాయ్ ఉఖ్తుం. అస్సలాం అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు. మిఫొయ్ పషాగెంగోస్ కెత్తెరికమా బెహే బాయత షరోగ కండేళిఫావా కెత్తెరికమా బెహే బాయత ఏ బాయతహుగే తెరేగావే అల్లాహు సుబ్హాను వతాలాయ కియమంగతుముగా కెత్తెరివుం ఎకలాంగె జల్లవాల నహీ కురవ్వాఫావా నహీతకుం దుర్వెహుర్మ కెత్తెరివుం అది అల్లాహు అజ్జవజల్ల అడుతకుంగె మచ్చ నియా కురవ్వాఫావా ఇకలాంగె గదరుగా కండేళువాఫావా నేదే కంతత్తక కెక్కురుమా బెహే బాయత ఫొతుగా కియోము మిదని. ఎమ్మె ఫహుం ఫిలావళుగా నగాదెవును అల్లాహ్ జల్లవాల అడుతకుంగె మచ్చ నియా కురవ్వాఫావా ఎకలాంగె గదరుగా కండాళువాఫావా నేదెవే హిన్నేదే కంతత్తక కెక్కుర్మా బిహే బా ఎగతుం. ఎమ్మె ఫుర్తమ భయాంబి అక్దారిల్లాహిల్ మోలిమ హిన్నేదే కంతత్తక గదరుగా కండాళువాఫాఫద కంతత్తక కెక్కుర్మా బిహే గొతుం రహిమహుల్లాహు విదాళువి. ఇన్సానాగే ఇఖ్తియారే నెగ్గొతుగా కండాళాఫావా అల్లాహ్ నియా కొఫావా కంతత్తకే వాక అది మీ కంతత్తకం కొత్తుగే మువల్లిఫ్ రహిమహుల్లాహు బయాన్ కురెవ్వి. ఏ కంతత్తహేకి సమావి కంతత్తకెకే ఎగొతుం అలాగే ఎవ్వెస్ ఇఖ్తియారెన్ నెతి అల్లాహ్ జల్లవాలా వణి ఏ కంతత్త కండాళువా నిమ్మవాఫ ఎగొతుం అలాగే ముదల కురిమతివా కంతత్త ఏనాగే దరింగ మచ్చ కురిమతివా హిన్నేదే కంతత్త అది ఏనాగే సిహత మెదువెరివా నేదేవే కంతత్త నువత ఫుక్దాని అహదు అహిబాబి ఏన లోబివా ఏన నుహను గాయకముగావా ఫరాతెన్ ఏనా వకివెదివుం మీ హిన్నురుహే కంతత్త నువత అక్రిబాయి గాయత్తిమాగ అహులివెరింగె తెరేం అహులివెరియే నెతివెదియుం మిఫద హిన్నేదే కంతత్త మికం కమకి రహిమహుల్లాహు విదాళి ఫదేం లఖ్తియార లిల్ అబ్ది ఫీహా అళాయం ఇకముగా నెం ఎవ్వెస్ ఇఖ్తియారే అళాయం ఇకముగే ఎవ్వెస్ ఇఖ్తియారెన్ నే ఏ ఫహు దికురు కురెవ్వి అదే మిరేగ భయాంబె మిదా బ ఎఫ్ ఫహు దికురు కురెవ్వి ما هو من فعل الناس ميستكون كرا كانكم جسابون اينا يا كريمتي وا نيدب هن نيدي كانت تهو جواهك يعني جلون تا كريمتي وون ايغوتون يتعرض بعض الخلق لماله باين خلق تكون على تكون انسان اجي مدلن اراغني مفدا كانت تكابه واهك ايما تقدير الله كنالو با فاوا سماوي كانت تكبه على ينين ايجي ابس اختيار ابس اختيار ني اكنت كانوتي صبر جميل غدا فدا ريفتي كتري كمون كتريو اي فو رحمه الله بدالواني نو الرابع هتروني ما يحصل له بفعل الناس في ماله او ارضه او نفسه ميستكون كرا كانكم جسابون اينا جي مدلاي ابراي نفسك كريمتي وا كانت تكي فهذا النوع يصعب الصبر عليه جدا فهي ميوتر جي كانكم كتري مكي ورن ودغو كامكي كيف لان النفس تستشعر المؤذي لها اهني تماي جلون دني كاكو كان تماي نفسا انجي وهي تكره الغلبة أدي نفسك إيه ماتشان إهم ميهكو غدوة غتمو ماتشان نفرت كرا إتشكي فتطلب الانتقام يا إكو بدله فما بس نفس بينهم بي فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون مبا واتوكي كانت تتكا نبي بيكالونا الصديقون ننوني كتنو لبيني كتنو لبيني ಗುಮಾಯಿಕು ಮಿತನುಗ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹು ಬಯಾಂಕ ಫಮಿವಣಿ ಗದರುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲವಾಲ ನಿಯಾ ಕುರವ್ವ ಕಂಡಾಳುವ ಫಾವ ತಗದೀರುಗ ನಿಮ್ಮವ ಫಾವೆ ಅಹರ್ಮೆಂಗ್ ಹಿನ್ನೆದೆ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಎ ಕಂತತ್ತಹುಗೆ ತೆರೇಗ ಹಿಮೆನೆ ಅಳುತಕುಂ ಏಹೆಂ ಅಳುತಕುಣ್ಣ ಗೆಲ್ಲುಂದಿ ಅಬುರಂ ಅರಾಗಣೆ ಏನಾಗೆ ಹಶುಗಡ ನಫ್ಸ ಕುರಿಮತಿ ಕುರುವ ಕಂತತ್ತ ಸುಬಹಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಫದ ಕಂತತ್ತಂ ಅಳ್ತಕುನ್ನ ಕುರಿಮತಿ ವಾಲೆ ಗಿನಕಮಾಯೆ ಬುದ್ಧಿವೆರಿಂ ಹಿಲುಮುವೆರಿಂ ಇಬಾ ಮಿಹುಣ್ಣ ದಿಮಾವ ಮಿಫದ ಕಂತತ್ತ ಹುಗ ಶರ್ವಿ ದೀನಿ ಮಿಂಗಡುಗ ಗಾಮೆ ತಿಬೆಜ್ಜ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಏಕಮುಗ ಹುರಿ ಹೇ ಕಮುಗ ಬೊಡುಕಮಾಯೆ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ದರಿವರುಣ್ಣೆ ಮಿರೆ ಫಿಲಾವಳುಗ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ಮಾಯ್ ನಬಿಯಾಯ ಖಾಸಕ ميغوتون كورماتي بي كانتاتن ابهي من فعل الناس ميستكون كيبان الله جل وعلا نبي صلى الله عليه وسلم كورماتي وداغن باي كانتاتو مثال تي داري ورون ان شاء الله ادوهان مي ام ادم داري حق غوتوغا هوري ابس انسان جي حق كان ارا غنفا با بيكلن نو اهنك كمكو الله جل وعلا افد كانتاتكون امتحان كوري بيغوي اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق گتگا گام میں دمی ہننے بھی عدل ویری کم گے گتگا گام میں دمی ہننے بھی اب بس انسان کا بے انصاف گتگا معاملات نکرب با ادھی کیت اے گئی تورا گام میں ہننے بھی عدل ویری کم گے میزانا تلفتو گے ہننے باگیں تحمل قرآن جہی وڈا گننے بھی میستکن گے فراتن اے کرمتی وڈا گننے بھی ابرا مدلہ نفسا كرمتي وداغ النبي إدتي حالتا فهي رسول صلى الله عليه وسلم إكانت التهوغا بدل هبو ما بينهم فلو نوان هيجي أدي إكانت التكوري ميهونج مجا غدوة غتو ما بينهم فلو ودا نغن نوان هيجي إهنس الله جل وعلا رسوا إكالانج لو بودي غن نوان مغن إمبوري وداغ النبي إيه مفتوغ مولف شهل الإسلام رحمه الله بدار فاغوتا ಮಿಬಾವತುಗೆ ಕಂತತ್ತಕ ನಬೀ ಬೇಕಲುನ್ನ ಸಿದ್ದೀಗುನ್ನೋಣಿ ಕೆತೆನ್ನುಲೆವೇನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಮಿಬಾವತುಗೆ ಕಂತತ್ತಕ ನಬೀ ಬೇಕಲುನ್ನ ಸಿದ್ದೀಗುನ್ನೋಣಿ ಕೆತೆನ್ನುಲೆವೇನೆ ಉಮಾಯಕು ಅಳ್ತಕೊಂಗೆ ತೆರೆಯಂ ಅಳಗ್ಗೆ ಅಳಗ್ಗೆ ಅಂಬುರಬ್ಬಯಕು ಅರಾಗತಿ ಮೊದಲ ಬಯಕು ಅರಾಗತಿ ನುವತ ಏನಾಗೆ ದರಿಯಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಯಕು ಅರಾಗತಿ ಅದಿ ಮಿನೂಣಸ್ ಗೊತ್ತಕು ಫಹೆ ಮಿಫ ಮಿಫದೈನ್ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಕಿಬಾಂಗ್ ಹಗ್ಗು ಗೊತ್ತುವ ಗ್ಯಾಂ ಬಹುಣ್ಣ ಮೋಮಿನ್ ಫಿರಿಹೆನಾಯ ನುವತ ಮೋಮಿನ್ ಅಂಹನಾಗೆ ಅಬುರ ನಫ್ಸ ನುವತ ದಿರೋಳುಮ ನುವತ ದರಿಯಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಯಕು ಅರಾಗತುಮು ಮಿಬಾವತುಗೆ ಮಚ್ಚ ಸಬುರು ಕುರೊಂ ಕೆತ್ತೆರಿವುನ್ ಏಯ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾ ವಿದಾಳ ಫ ಫದೈನ್ ಮಿವತ್ತರುಗೆ ಕಂಕಮ ಕೆತ್ತೆರುಮಕಿ ವರಂ ಉದಗು ಕಮಕೆ ಯಸ್ಸೊಬ ಅಲೈ ವರಂ ಉದಗು ಕಮಕೆ ಉಮಾಕಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾ ವಿದಾಳುವನಿ ಫಹಾದನ್ ನೌ ಯಸ್ಸೊಬು ಸಬ್ರು ಅಲೈಹಿ ಜಿದ್ದನ್ ಫಹೆ ಮಿವತ್ತರುಗೆ ಕಂಕಮ ಕೆತ್ತೆರುಮಕಿ ವರಂ ಉದಗು ಕಮಕೆ ಲಿಯನ್ನ ನಫ್ಸ್ ಸೋಬಕಿ ಮಿಕಮುಗ ನಫ್ಸು ತಸ್ತಶ್ಇರು ಅಲ್ ಮುದಿ ಲಹಾ ತಿಮಾಯ ಗೆಲ್ಲುಂದೆ ನೀ ಕಾಕು ಕನ್ ತಿಮಾಗೆ ನಫ್ಸಂಗೆ ಬ ಎಂಗಿ ಎ ಬ ಎಂಗಿ ವಹಿಯ ತಕ್ರಹುಲ್ ಗಲಬ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಳೆಗ್ಗೆ ನಫ್ಸಕಿ ಏಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಎಹೆಮ್ಮಿಹಗು ಗದುವೆ ಗತುಮ ನಫ್ರತ್ ಕುರಾಯ್ಚೆ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ನಫ್ಸು ನೇದೆ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ನಫ್ಸುಗೆ ಮಚ್ಚ ಮೀಹಕು ಗದುವೆ ಗತುಮ ಏಮ ನಫ್ಸು ಬೇಣು ಬೇ ಬದಲು ಹಿಫುಮ ಏಮ ರಹಿಮದ ವಿದಾಳುವಣಿ ಏಯಾ ಏಕು ಬದಲು ಹಿಫುಮಂಗ್ ಎ ನಫ್ಸು ಬೇಣು ಬಾಣೆ ಏಕಮಕ ಬದಲು ನುಹಿಫ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹದ್ರತುಗಾವ ಸವಾಬ ಧರ್ಮಯ ಎ ಕಲಾಂಗೆ ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಹದ್ರತುನ್ ಲಿಬೇನ ಕಮುಗ ಉಮ್ಮೀದು ಕೊರ ಮಂಜಿಲಾಯ ಮಕಾಮುಗೆ ದಹಿವೆತ್ ಕಮುಗ ಏ ಬೇಣುಮುಗ ಗಾಯ್ಮುವೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕನ್ನೆರೆ ದೇಮಿ ಹುಣ್ಣಾಣಿ ನಬೀ ಬೇಕಲುಣ್ಣ ಸಿದ್ದೀಗುನ್ನ ನೋಣಿ ಕೆತ್ತೆನ್ ನುಲೆವೇಣೆ ಏಗೆ ಮಾಣೆಯನ್ನು ಮೋಮಿನ ಅಳಕ ಕೆತ್ತೆನ್ ನುಲೆವೇಣೆ ವಾಹಕ ಏಕಮ್ಮಕ ವರ ನಾದಿರ್ ಸೌಬಕಿ ಮಿಮಾದಾಣುಗ ನುವತ ಮಿಬಾಬುಗ ನುವತ ಮಿಗಿಸ್ಮುಗ ಮಿಗಿಂತೀಗ ಏ ವರಂ ಮಧುಬಯ ನಬೀ ಬೇಕರನ್ನ ಸಿದ್ದೀಗುನ್ನ ನೋಣಿ ಕೆತ್ತೆನ್ ನುಲೆವೇಣೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮ್ಗ ಗಾಂ ವೆಜ್ಜ ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ಲಿಬೇ ಸವಾಬುಗ ಅಜುರುಗ ಬಡು ಕಮಾಯ ಮಿತನುಗೆ ಶರಹಾಗ ಭಯಾಂಕುರ ಎಮ್ಮೆ ಹಾ ದರಿವರುಣ್ಣಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಫಿಲಾವಳುಗ ಭಯಾಂ ವೆಜ್ಜೆ ಮಾ ಯುಕದ್ದಿರುಹುಲ್ಲಾಹು ಮಿನಲ್ ಮಸಾಯಿಬ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲವಾಲ ಅಳಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ತಗ್ದೀರುಗ ನಿಯಾ ಕುರವ್ವ ಮುಸೀಬ ಎತ್ತಹುಗೆ ವಾಹಕ ಏಕಂತತ್ತಕುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅಳಾಯ ಕೆಕ್ಕುರುಂ ವೇ ಇತ್ತರಾರನ್ ನುವತ ಇಖ್ತಿಯಾರನ್ ಮಜಬೂರುವಗೆಂ ಬೆಸ್ ಕೆಕ್ಕುರಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ನುವತ ಏನಾಗ ಅಮಿಲ್ಲ ಇಖ್ತಿಯಾರಂ ವಿಯಸ್ ಕೆಕ್ಕುರಂಗೆ ಬಜೆಹೆ ಕೀನ ಮುಸೀಬ ಎತ್ತ ದಿಮಾವುಮು ಕೆತ್ತರಿ ಕಣ್ಣು ಎಚ್ಚೆ ನೆರೇನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲವಾಲಾಗೆ ತಗದೀರನ್ನುವತ ನಿಯಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಕಿಹಿನ ಏನ ದೆಕಳು ಹದಾಣಿ ಮಿ ಮೋಮಿನಗೆ ಸಿಫೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲವಾಲಾಗೆ ನಿಯಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅಳ ಕೀನಗೆ ದೆಕಳು ವೆರಿಕಂತ ಅಕ್ಕಾಣಿ ಇತ್ತಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಿರುವೆತಿವೆ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿಮತಿವ ದತಿ ಹಾಲತ ದತಿ ದಂಡುವಳತ ಹೋಗೆ ಮಚ್ಚ ಮುಸೀಬಾತ ಹೋಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೀನ ದೆಕಳು ಹದಾಣಿ ಮಿ ತಿಬಾ ಹೆದ್ದೆವಿ ತಿಬಾ ಬಲ್ಲಹಟ್ಟವ ತಿಬಾಯ ರಿಸುಗು ದೆವ್ವ ತಿಬಾಯ ಆಫಿಯ ದೆವ್ವ ತಿಬಾಯ ನಿಯಮ ದೆವ್ವಿ ಇಲಾಹು ಅಜ್ಜ ವಜಲ್ಲ ಕುರಿಮತಿ ಕುರೆವಿ ಕಮೆಮ್ಮೆ ಬುಮಾಯಕೀಗ ಅಳಾಯ ಮಜಬೂರು ವಿಯಸ್ ಇಖ್ತಿಯಾರುಗಾ ವಿಯಸ್ ಒತಿ ಕೆತ್ತೆರಿವು ಕೆತ್ತರಿ ಕನ್ನೆರು ಒತಿ ದೆಂಫಹೆ ನಫ್ಸಕಿ ಅನಿಯಾಲಿಬುಮ ನಫ್ರತ್ ಕುರಾಯ್ಚೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವತಾಲ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ನಫ್ಸುಗ ಲವ್ವಾಫಾವ ಮಿ ಫುರಾಣ ಮಿ ದಿರುಮಕಿ ಅಣಿಯಾ ಲಿಬುಮ ನುಹನು ನಫ್ರತ್ ಕುರಾ ಇಚ್ಚೆ ಅದಿ ಅಣಿಯಾ ದೇನಿ ಕಾಕು ಕನ್ ನಫ್ಸಂಗ್ ಎಂಗೆ ಹಿಂದು ನಫ್ಸು ಬೇಣುವೆ ಬದಲು ಹಿಫ ಪೊತುಗೆ ಮೊಲ್ಲಿ ಫ್ರಹಿಮೊಲ್ಲಾ ವಿದಾಳ ಫಾ ಗೊತ ಮಿದಂಡಿ ಮಿಬಾವತುಗ ಅನ್ವತ ಮಿಗಿಂತೀಗ ಅವಲು ವೆರಿನ್ನ ಕೆತ್ತೆರಿವ ಉದಗುವಣಿ ಕಿಹಿನೆ ನಫ್ಸಂ ಅಣಿಯಾದೆನಿ ಗೆಲ್ಲುಂದೆನಿ ಕಾಕು ಕನ್ ತಿಮಾಯಂಗೆ ಬ ಎಂಗೆ ಅದಿ ನಫ್ಸಕಿ ಏಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಎಹೆಮ್ಮಿಯಕು ಗದವೆ ಗತುಮ ನಫ್ರತ್ ಕುರಾಯಿಚೆ ಏಯಾ ಏಕು ಎ ನಫ್ಸು ಬದಲಿ ಹಿಫ್ಮ ಬೇಣುಂಬೆ ಏಕಮಕು ಎಸ್ ಬದಲಿ ನುಹಿಫ ಅಲ್ಲಾಹ ಕುತ್ತಂವಿ ಅಲ್ಲಾಹ ರುಜುವವಿ ಏ ಇಲಾಗೋದ್ರ ಸವಾಬ ಧರ್ಮಿಯಂಗೆ ಎದ್ದಿನ್ ಮಿಗೊತುಗ ಕೆತ್ತೆರಿ ಉಮಕಿ ವರಂ ಉದಗು ಕಮೆ ಎಹೆಮ್ಮು ರಹಿಮೊಲ್ಲಾ ವಿದಾಳುವಿ ಮಿಬಾವತುಗ ಕಂತತ್ತಕ ನಬಿ ಬೇಕಲು ನಾ ಸಿದ್ದಿಗುನ್ನ ನೋಣಿ ಕೆತ್ತೆ ನುಲೆವೇನೆ. che tenno le vene. Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hadith fil Qurayb. Ashaddu nasi balaan al-anbiya mistahun ge terein emme gina balata kurimati wada gen nevi al-anbiya nabi be kalunne thumma al-amsala fal amsal e fahuge e misal kurevi e fahuge e misal kurevi farat takashe ma nabi sallallahu alaihi wa sallam hadith fil Qurayb alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum mistakunna ekuwe e mistahunge faratun kurimatiwa gellun takai datitauge macha kekkurmugawa ala khairun heukam boduwegen ve khairun min alladhi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum mistakunna ekiga ekuwe nule emihunge faratun datitaka dutturata huge macha ketter nuwa mihai vure sawabaki mistakunna ekunwa ahul veriyayan mistahunge faratun datitaka udagu tahammul kurakan nujehen ege badaluga mitanuga muallif vidalo fa ginti mistakun kura kankamuge sawabun enage mudalai amburai nafsa kurimatiwa dati hinnede kantataka kekkuran jeheni kaako e mistakunna ekuwe mistakunna masuni be ule ahuli veria e dimawa kantataka kekkurmugawa ahuli veria heokambodu mistakunna wakive ekunuve dorugo hunna ahuli veria yevure buma ekiga emme ha darivarne dannan jehe gabul kuran jehe abdan alaya adiya kurimati wanaka alaya mi duniya matiga adiya gellumai dati kantattakai hinnede kantatta kurimati vanaka enage nafsa enage abura enage mudala kurimati vanaka umaikiga gina fahar nuata bay faru timavani hagguga timavani aduliveri kamuge timavani ekamuga mausum farate gotuge kunnu kura mihege gotuge sahibul haq tibayeki ei hagguga huri ahuli veriyavesme ehena kamaku ege itura qadirun alal intiqam haggu gotuga tiba huri tiba wani insafuga tiba eki kukuri faraten nu ehena kamaku mi hunge faraton ti mausum haluga huri e kamuga mausum haluga huri kunnu kura haluga huri haggu ga halu taga huri faratan abu rabbayaku aragati nafsa bayaku aragati adi ege itura tiya nafsaki badali hifuma kuldanakan libigemba nafsage gotugavi ehnas badali hifumuge kuldanakamai gabilukan oveme ehalugaves sabur kuryan nerunu mi alukan kuryan nerunu ya eku ena e alukan kuryan nere musamaha ekam fohelafi ghufran bainal khalq khalgu takunna enage kibang mafudifi ಗುಮಾ ಎಕು ಇಹಾಲತುಗೆ ಅಳಾವೆಗೆಂದನಿ ಎತ್ತದ್ ಗಿನಗುಣ ದರಜತಕಂ ಉಫ್ಲಿಫಾವಾ ಅಳೆಗೆ ಗೊತುಗೆ ಎತ್ತದ್ ಗಿನಗುಣ ದರಜತಕಂ ಉಫ್ಲಿಫಾವಾ ಅಳೆಗೆ ಗೊತುಗೆ ದರಿವರುಣ್ಣೆ ಗುಮಾ ಎಕು ಸಬುರುಗೆ ಮಿ ದರಜೆಯ ವಿಸ್ನಾಲು ಹುರಿ ಸಬುರುಗೆ ಕೆತ್ತೆರುಮುಗೆ ಮಿ ದರಜೆಯ ವಿಸ್ನಾಲು ಹುರಿ ಮೀ ನಬೀ ಬೇಕಲುನ್ನ ಸಿದ್ದೀಗುನ್ನ ನೋಣಿ ನುಲೆವೇಣೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮೆ ಗೊತುಗಾ ವೀರು ಅಹರ್ಮಂಗೆ ತೆರೆ ಏನುಂ ಫರಾತಕು ಎಬಹಿ ನಬೀ ಬೇಕ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲೆನ್ನು ಸಿದ್ದೀಗೆನ್ನು ಶಹೀದೆನ್ನು ಎಹೆಂ ಬೇಕಲಕು ಮಿಖೆತ್ತರಿ ಕಮುಗ ದೆಮಿಹುರಜ್ಜ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಲಿಬೆ ಸವಾಬು ಲಿಬೆ ಅಜುರ್ ಲಿಬೆ ಮಕಾಮ್ ರಫೂಲ್ ಮಂಜಿಲ ಏನಾಯ ಲಿಬೇನ ಮಂಜಿಲ ಮೆದು ತಸವ್ವುರ್ ಕೊಲ್ಲ ತಸವ್ವುರ್ ಕೊಲ್ಲ ಏ ಫಹುಗ ಫೊತುಗೆ ಮುವಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮಲ್ಲಾ ವಿದಾಳುವಣಿ ವಕಾನ ನಬಿಯುನ ಸಲ್ಲಾಹ ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇದಾ ಊದಿಯ ಯಕೂಲು ಅಹರ್ಮಂಗೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಯ ದುತ್ತುರಾಯ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾ ಗಣ್ಫಿ ನಮ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವೆ ಯರ್ಹಮುಲ್ಲಾಹು ಮೂಸಾ ಯರ್ಹಮುಲ್ಲಾಹು ಮೂಸಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ ರಹಮೆ ಲವ್ವಾನ್ ದೇ ಲಕದು ಊಝಿಯ ಬಿ ಅಕ್ಸರ ಮಿನ್ ಹಾದ ಫಸಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಂದಿ ಬುಣಮೆ ಹಮ ಕಶೋರು ಮಿಯವ್ವುರೆ ಬೊಡಂ ಎ ನಬಿಯಾಯ ದುತ್ತುರಾ ಕುರವುಣೆ فهي نبية كتري بداية النبي. وأخبر عن النبي من الأنبياء أنه ضرب قومه فجعل يقول أدي بس نبي صلى الله عليه وسلم حديث في كوربي أدي نبي بيكالون جترين بيكالج هشكولوغا إي بيكالج قوم جميهم جهي إبهي هشكولوغا جها إي بيكالك أن أنياتب فهي هندو إي بيكالك اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إي الله ميلاج قوم جميهن فافو السوان دي إهني إبامهن نيجنية مفدين دنبي كما رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر دبي. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه جرى له مثل هذا مع قومه فجعل يقول مثل ذلك. أدي خذ نبي صلى الله عليه وسلم مدو نبي ياجي قوم جميعهم إفدين كان كرب منبس إفدين بدال بكم النبي ياجي أريهم روا كريفا بي إبهي قوم جميعهم أس نبي صلى الله عليه وسلم هشكولوغا تلا هدي ఈ హష్కొళ జిస్మాని గోతు అణియాది జిస్మాని గో నూంగ కముగావా ఇబా మిహుంగే బస్తకు మలామాత ఫురస్సార కురిమతి కురి రసూ సాసం హుడి కుంఫద అదులువెరి కమ్మెగ్గే ఏ కుణ్ణు కురా ఇన్సానే హురి హగ్గు గొతుగే హుట్ట అణియాత కురిమతివి బస్తకు గ అణియాత హష్కొళ అణియాత ఇబా మిహుంగ ఫరాతు ఎమ్మెహ అణియాతకే కురిమతి వడా గెన్నె ఏం రహిమల్లా విదాళువని ಕುರಿಗೆ ನಬೀಬೆ ಕಲುಂಗೆ ತೆರೆ ನಬೀಬೆ ಕಲೆಗೆ ಹಶಕೊಳುಗ ಎ ಗೌಮುಗ ಮಿಹುನ್ ತಳ ಹೆದಿ ಎ ಹಶಕೊಳುಗ ಜೆಹಿ ಎ ಬೇ ಕಲಕು ವಿದಾಳುವಿಯೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಗ್ಫಿರ್ಲಿ ಕೌಮಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಿಯಳಾಗಿ ಗೌಮುಗ ಮಿಹುನ್ನ ಫಾಫು ಸವಾನ್ ದೇ ಫೈನ್ನಹುಂ ಲಾ ಯಾಲಮೂನ್ ಏನಿ ಎ ಮಿಹುಣ್ಣ ನೇಗನಿಯೆ ಫಹೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಮ್ ಸ್ಮಿಫದೈನ್ ಗೌಮುಗ ಹೌಲಿ ವೆರಿಂಗ ಕಿಬಾಯ್ ಗೋಣಾತ ಹಶಕೊಳ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗೆ ನವಿಯೆ ಹಮ ಮಿಫದೈನ್ ಹದೀಸ್ ಫುಳ್ ಕುರೆವಿಯೆ ಅದಿಯಸ್ ವಿದಾಳುವಿ ಮೊಲ್ಲಿ ಫಹೆ ನಬಿಯ ವಣಿ ಮಿತನುಗ ತಿಂ ಕಮೆ ಜಮಾ ಕುರವ್ವಾ ಫೆ ಏ ಗೌಮುಗ ಮೀಹುನ್ನ ಮಾಫು ಕುರೆವ್ವುಮಾಯಿ ಎ ಮೀಹುಂಗೆ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವಾ ದೆವ್ವುಮಂ ಎದಿ ದ್ವಾ ದೆನ್ನೆವುಮಾಯಿ ಎ ಮೀಹುನ್ನ ನೇಗೆ ಕಮಟ್ಟಕ ಎಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ಉಜುರ್ ದೆಕ್ಕೆವುಮೆ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಾಲಿಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವುಮಾಯಿಕು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಮೆ ದುತ್ತುರಾತ ಅಣಿಯಾತ ಗೋಣಾತಂ ಇಂತಿಹಾಯ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾ ಗೆನ್ನೆವಿ ಏನೆ ಕಮಕು ಎ ಹುರಿಹಾ ದುತ್ತುರಾಯ ಗೋಣಾತಕೆ ಅಣಿಯಾತಕೆ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾ ಗನ್ನವಿ ಕಿಹಿನೆಕ್ಕು ಸಾಹಿಬುಲ್ ಹಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಮೆ ಕೇ ಹಗ್ಗುಗಾ ಹುಣ್ಣವಿ ಸಾಹಿಬಾಯ ಎ ಕಮಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲವಾಲ ತಗ್ದೀರು ಗದಾ ಗದರ್ರು ಮಿಗೊತುಗಾ ನಿಮ್ಮೆವಿ ಏ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಸಲಂ ಹಗ್ಗುಗಾ ಹುಣ್ಣವಿ ಹಿಂದು ಮಿ ಗೋಣಾತ ದತಿತ ದುತ್ತುರಾತ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾ ಗೆನ್ನೋಮ ಕೀವ್ಯಗೆಂ ಎಗೊತುಗಾ ನಬಿ ಸಂ ಹುಣ್ಣೆವಿ ಲಿಯನ್ನಹು ಲಾಯ್ ಅಂತಸಿರುಲಿ ನಫ್ಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಮಕಿ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸನ್ ನಸುರು ಹೊದ್ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕೆ ಕುರಾಬಾ ಬೇಕಲೆನ್ನೋ ಏನೆ ಕಮಕು ಕಾನ ಎಂತಸಿರುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ತಾಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಅಟ್ಟಕ ಮೆನ್ವಿ ನಸುರು ಹೊದ್ದೋಮುಗ ದೆಮಿಯು ನುಹುಣ್ಣವ ನುಹುಣ್ಣವ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಮ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಕೊಂಕಹಲ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಂಫದ ಅಣಿಯಾತಕ್ಕೆ ಕುಂಫದ ಅಣಿಯಾತಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗುಗ ಹುಣ್ಣವಿ ಹಿರು ಮೀಸಂ ಫರಾತು ಕುರಿಮತಿವಿ ಕಂತತ್ತ ಏಗೆ ಬೈ ಕಂತತ್ತಕ ಬಲಾಲಮ ಫುರ್ತಮೈ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಮ್ಯ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಈದಾಲ್ ಮಾನವಿ ಮಾನವಿ ಗೊತ್ತು ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ದುತ್ತುರಾತ ಮಾನವಿ ಗೊತ್ತು ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ದತಿ ಹಾಲು ಕೊಡು ಮಾನವೀ ಗೊತ್ತು ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಉದಗೂತ ಏಗ ತೆರೆಗ ಮಿಹಿಮೆನಿ ಸುಹ್ರಿಯ ಮಲಾಮಾಯ್ ವಲ್ ಇಸ್ತಿಹ್ಜ ಫುರಸ್ಸಾರ ದರಿವರುನೆ ತಸವ್ವುರ್ ಕೊಲ್ಲ ಖಿಯಾಲ ಗೆನ್ನೆ ಏನೇಕಿ ಕುಣ್ಣು ಕುರಾಮಿಹೆ ಏನೇಕಿ ಕುಕ್ಕಫುರಿ ಮಿಹೆನ್ನು ಏನೇಕಿ ಸಾಹೇಬುಲ್ ಹಕ್ ಹಗ್ಗು ಗೊತ್ತುಗಾ ಹುರಿ ಮೀಹ ಏಕಮುಖ ಏನಾಯ ಮೀಸ್ತಂಗೆ ಫರಾತು ಫುರಸ್ಸಾರ ಮೀಸ್ತಂಗ ಫುರಾತು ಏನಾಯ ಮಲಾಮಯ್ ಮೀಸ್ತಂಗ ಫರಾತು ಏನಾಯ ಅನ್ನಣಿ ಫುರಸ್ಸಾರಯ ಮಲಾಮಾತಾಯಿ ಆಬು ಬಸ್ತಕಾಯಿ ಗೋಣಾ ಕುರ್ಮುಗೆ ಬಸ್ತ ಕಿಹಿನೆ ವಾಣೆ ಮಾಯ್ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಮಕಿ ಅದುಲುವೆರಿ ಕಮುಗ ಇನ್ಸಾಫುಗ ತೆದುವೆರಿ ಕಮುಗ ಅಮಾನಾಯತ್ತೆರಿ ಕಮುಗ ಅದುಲುವೆರಿ ಕಮುಗ إما فريها منابية صلى الله عليه وآله وسلم إكمكو الله جل وعلا تقدير من نبيا مفدين كرمتي كربي كي كرة إيه نبيا أمته قهولي بيرنن إيه مثال بيان كدبوما إيه نبيا صلى الله عليه وآله وسلم قهولي نبي صلى الله عليه وسلم قام قال ويرين إن نبي يا كريمة كوري كونج تهمة تا كون كهلا تهمة تك بالجنون مويكما تهمة كوري دعوري كما تهمة كوري أي سهور وري كما تهمة كوري إنسان جي أبرة إنسان جي حشكة إنسان جي حتى دبيني إما بدو تا ما نبي قط كريمة ಅದಿ ಕೊಬ ಹಿಸಿ ಗೊತ್ತು ಕುರಿಮತಿವಿ ಕಂತತ್ತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಜಲ್ಲ ವಾಲ ಬಸ್ವಹಿ ಕುರೆವಿ ವಕಾಲು ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದಿ ನುಜ್ಜಿಲ ಅಲೈಹಿ ಜಿಕ್ರ್ ಇನ್ನಕ ಲಮಜ್ನೂನ್ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಬುನ್ಯೆ ಎಬೆ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕು ಏ ಗುರ್ವಾನ್ ಎಬೆ ಕಲೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಬಾವ ಲೆಬ್ಬಿ ಬೇಕಲೆ ಹಮ ಕಶೋರು ತಿಬಾಯಕಿ ಮೊಯಕ ಕಶವರೇ ತಿ ಮೊಯಕೆ ಮಿಯಮ್ ಬುಣಿಗೊಯ್ رسول صلى الله عليه وسلم يقول مويت صلى الله عليه وآله وسلم مويت الله جل وعلا حضرت فنوبي رسول النبي إبيك لك دو فلمت بيان بغنداني وحي إكمكو أهرمنج النبي صلى الله عليه وسلم مي دوتراتا مي غوناتا مي جلون تا كريمتي وڈا جنن كون فدا كتري كمي غام بحون نبي صلى الله عليه وآله وسلم مويت كي بني همي فدين الله وسوي كوربي وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أدي إبامي هنگ ترين إنذار كوربا بيكالي إبامي هنگ غاتا وڑا غتمو إكما إبامي هنگ أجابو بيه أدي كافر بي ميهم بني مي بڑو دوغو وري سهر وري كي وقال الكافرون కాఫిరు విమిహం బున్యే హాదా సాహిరుం కజ్జాబ్ మీ దొగువెరి సిహురు వెరియకే నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అదిమాల బుమాయకు ఏ నబీయాగ ఉమ్మతు గహులు వెరిన్నే ఉమ్మతు గహులు వెరిన్నే మీ ఎవ్వెస్ కుషన్ నుకురా ఎవ్వెస్ ఇతురుఫుల విదాళ నువ సిహురు కీకురంగ్ ఎఫద ఎవ్వెస్ అమలి సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం హయాప్పుడుగ దువహక్వస్ كربي بيكل إنه هاشا وكلا صلى الله عليه وآله وسلم كرمت وداع النبي دتراتا دتي حال كلا ودغوتا إبا ميهم إيه نبي صلى الله عليه وسلم كي إيه تدبر يكمل غا إبا مهم قبول كوري أمانة تري بيكل غوتو غا قبول كوري إيه نكمل مداوة تاعن وداع النوم إبا هم بني كيكي ولقد الله وهي كوربي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون هم كشورون اباميهم بنا بنمو ابا نبي ياغي هيبولا داتيواكن تيمن اله دنودي كنومي رسول صلى الله عليه وسلم جي هيبولا داتي فلواكن الله بس هي كوربني تيمن الله اكن دنودي كنومي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فهي نبيا نبيا غيري إله وان حمدا يكو تسبيح ودالو واشي ادي سجد كرامي هنگ تري نبيا ووڑا غن واشي وعبد ربك حتى يأتيك اليقين إبا نبيا إبا نبيا يان يقين كان أتو جوما دان دين إبا هي مرو أتو جوما دان دين وعبد ربك إبا نبيا غيري ربا ألو كان كرومو غايم دي مهن نواشي تمن الله دينوڑي غن وامي ಇಬ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳ ದತಿಫುಳುವಾಕ ಇಬಾ ಮಿಹುಂ ಎ ಬುಣಾ ಬಸ್ತಹು ಗೆ ಸಬಬು ಎ ಆಯಕ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಮ್ರು ಕುರೆ ವಿಕಂಕಮ ಗಿನಾನ್ ತಸ್ಬಿಹ ಕಿಯಾಶೆ ಗಿನಾನ್ ತಹ್ಮೀದ್ ಕಿಯಾಶೆ ಗಿನಾನ್ ತಹ್ಲೀಲ್ ಕಿಯಾಶೆ ಫಸಬ್ಬಿಹ್ ಬಿಹಮ್ದಿ ರಬ್ಬಿಕ್ ವಕುಂ ಮಿನ ಸಾಜಿದೀನ್ ಮಿ ಗುರುವಾನಾಗೆ ವಡಾಗೆ ನೆವಮುಂ ಇಬಾ ಮಿಹುಂ ಬುಣಿ ಕೀಕೆ ಕಾಲು ಅದ್ಗಾಸು ಅಹ್ಲಾಂ ಅದು ಕಿಯತ್ತ ಇಬಾ ಮಿಹುಂ ಬುಣಿ ಏ ಹುವ ಫೆನುಗೆ ಹಾಸರ್ ತಕೆಕೆ ಹುವ ಫೆನುಗೆ ಹಾಸರ್ ತಕೆಕೆ ಕಿಯನಿ ಬಲ್ ಕಾಲು ಅದ್ಗಾಸು ಅಹ್ಲಾಂ ಬಲ್ ಇಫ್ತರಾಹು ಬಲ್ ಹುವ ಶಾಯಿರು ಫಲ್ ತಅತಿನಾ ಬಿ ಆಯತಿನ್ ಕಮಾ ಉರ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ ಅವ್ವಲೂನ್ ಅದು ಕಿಯೆ ಏ ನಬಿಯ ಎ ತಕೆಚ್ಚ ಕಿ ಎ ನಬಿಯ ಅಮಿಲ್ಯಂ ಹದಾಗೆಂಗುಳೆ ತಕೆಚ್ಚೆ ಅದು ಕಿಯಂ ಹೆಯ್ಯೆ ena eki eylem veri eke. Miye bağım hukurimat kuri kantatta. Bu ma eki fotoğe matnuga muallif Şeyh İslam Rahimullah vidalefa basfurta kâmedu. Dari varun hadıma kolle be. Hadan kolle be. Visnalima genes be. Nabiyya dutturra kutku. İnsanunge faratun kurimati vami dutturata. Enage aburan. Enage mudala. Enage haşiganda. Eba enge mi duttura kurimati kuri kaku kambes. Nafsaki ebbes hale lobi kura içennu. Mihum mikiya takeçe tahammülü kogyen hurma. Nafsu beynum ve galaba. Ehmihunge maçan. Enage kurdanaka limfamun aragatuma. Kurihoduma beynum ve. Eka makuves. Hindiruvala agen. Ketteri kamuga gamede mihunnani. Mi kihabudu savabe darmaye. Ehema rahimahullah vidaluvani. Mi ketteri kamaki mi nabi bekalunnay. Rasul bekalunnay siddigunnan nuni nuvane wa kamike mi kamaki. Nuvane mi kame nabi bekalunnay. Rasul bekalun fiyava ehem baykan. Eha ves. Dati udagu kamike mi kamaki. Visnala mi. Adulu veri gotuga. Haggu gotuga nabiyya sallallahu aleyhi ve sellem demihunne viri kurimati kantatta. Adiye sabahın bunu kike. İn hada illa ifkun iftarah ve anahu aleyhi kavmun aharun. Kafirim hem bunu. Mi ena amilleyen hadagen ule dogek kamga menuvi mi guruanen nuve. Mi ena amilleyen hadagen ule dogek kamga nuni nuve mi guruanen. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Adi ekamuge macchang ehem bayeku ena yang ehi biye fayha makashorun eba mihun egena etchaki egenai aniya veriumeke adi boduwe gemba dogeke Allah jalla wala mifaden eba mun raddu devvi waqalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wasila adi seba mun bune ei ena ebahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mihun labba ලියගෙන් උලේ එවේලා මිහුන් දක්කා උලේ ෆුලෝකු වාහකතකකේ කියනි ෆය එතකති හෙදුනා හවීරු ඒනාය ඒනා කියා දෙතේ මී එබෑ හම් බුණි ගොතකී මී එබෑ මිහුන් බුණි ගොතකී අදී කියෙන් එබෑ මිහුන්ගේ දුලොම් මිබස්තන් හමයකණි බයං කුරි කීනු හුරසෙළුම දෙකොළු හෙදුමන් හමයකණි අය කීනු හුරසෙළුම අල්ලාහ් ජල්ලා වාලා බස් වෙහි කුරේ වකාලල් ලදීන කෆරු لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون كافر ومهم بني تيابا مهم مي قرآن أدو ناهاشي أدي قرآن كيفي هيدو تيابا مهم أدو غدا كوراشي أدي تيابا مهم أي تيابا مهم غدا وغنو ويتوي وما يكيغا نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم كاريغا غاوم غتي بيهول ويرينغي عملكي كوبا mi gurwana hisabam mi hum wasil bum bas mana kuro adi ki bay fahar mi gurwan adu ho manganna mi hum durwas kore adi e nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge matchang e bam hum hura salman nukome mi hum nas e bam nabi ya gari hum durkur muga mi gotun demiti be mi fada bay misalita ade mi misalita hoki hissi gotun kon fade kon asar qur'ana kantatta Manavi gotun ebam hun dulun eki kahala basta bune gona kuramun diye. Ege ehem maruhalay. Nabiya sallallahu aleyhi ve sellem ge davvatan. Ebe nabi sallallahu aleyhi ve sellem ge amal fultaka. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ge davven e amal fulan ebam hurasali goy. Ege tereng e bekale ki Tufeyl ibn Amru ad-Dawsi ki unu bekale. Tufeyl ibn Amru ibn Dawsi. Mi e zamanu gavi varav varuga da şaire. Varav varuga da şaire. Adi mi Daus gabila ge rais. Daus ki un gabila ge rais. Tufayl ibn Amr Dausi Makkaya vada gennevi. Makkaya vada gennevi. Fahedu Makkaya gahulu verin. Mi emmen danna emmen enge. Bodu gavame bodu gabila ge şaire mi. Bodu gabila ge rais enge. Ebam kiha maruhaba kiyane. Makkaya vada gennevi. Fay ehidu Makkaya gahulu verin. Varav varugada maruhabayekum maruhabayki. Adi kiyetta. Ajalla tahiyya. Eba mihunna deve salamu. Ebahi salam. استقبال يبقى من كوري ايجي ام فوري هما قلتو جاي واكرم التقدير مهمان داري ابا من دين ايجي ام متي درجاك مهمان داري ياك من بنا من دي كيكي يا طفيل ايه طفيل انك قدمت بلادنا تي وڑا جنبي اهر منك قومشي وهذا الرجل الذي بين اظهرنا اهر منك تريغا وي رجل ميهك وي اينا يكي وقد فرق جماعتنا اهر من إمّن إكويكي غا وانيكم إينا واني أهر من بابا كوفي وشتت أمرنا أهر من إكتي غندق متي غا وانيكم إينا واني أهر من كودي كودي كولا فوتي فوتي كولا أهر من بسي بيهالي كور رولا لافي وإنما قوله كالسحري إينا غي بست واقعن كشوري سهر فدي يفرق بين الرجل وأبي سهر دكا غين إينا داري فلا بابايا واكي كولي وبين الرجل وأخيه ميهايا اينا جي اخايا ديمتن خورا سالا وحي كولي وبين الرجل وزوجته ميهايا اينا جي ابي ميها ديمتن خورا سالا وحي كولتي وإنا نخشى عليك على قومك اهر من بيرو تيبامي اهر من بيرو غانا مي تبايا تبا جي غومو كمي هنگ مچا اينا كاري غسي كم غاوانا خورا سالا فانا كما اسنا لا مي انسان هنگ كبان رسول صلى الله عليه وسلم كريمتي وڑا جنني كنفد دوتورالي ಆಹಾರ ಮೇಗೆ ತೆರೆ ಏಕ ಕುಮಿಳೆ ನೀ ಏನಾಗ ಅವಗಡುಗುಳೆ ಮುಷ್ಟಮಗುಳೆ ರಸಗುಳೆ ಮೀಗೆ ಎಚ್ಚೇಕಿ ಆಗತ್ತು ಕೆನ್ನುಲೆವಿಗೆ ಕೆತ್ತಿರ್ ಕೆನ್ನು ಕುರವಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಗುರುವಾನು ಕಿತಂ ಆಯ ಮಿರಿ ಆಹಾರ ಮೆಂಗ್ ದು ಆಹಾರ ಮೆಂಗ್ ದುಲುಂ ಕಿಯೇವೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬಾವೆ ಲೆವ್ವಿ ಫೈ ಎಬಾ ಮೀಹುಂ ಮಲಾಮೆ ರದ್ದು ಕುರಿವಾರು ಫುರಸ್ಸಾರ ಕುರಿವಾರು ತುಹಮತು ಕುರಿವಾರು ದೊಗುವೆರಿ ಎಕ್ಕಮ ಸುಹುರು ಹಾಹುರ ಹುಲಿರಿ ಎಕ್ಕಮ ಬೋಧಾ ಹುಲಿವೆರಿ ಎಕ್ಕಮ ಲೆಂ ವೆರಿ ಎಕ್ಕಮ ಕಿತಂ ಅಹುಲು ವೆರಿ ಅದಿ ಕಿಯತ್ತ ಎ ದಾವತಂ ಹುರಸಳು ಮಟ್ಟಕ ಎ ಮುಚ್ತಮ ಮೀಹಕು ಆಸೆ ಕಮ ಗವಾಣಮ ಎ ಮೀಹಾಗ ಮಚ್ಚವಸ ಇವರಂಗೆ ಬಹಂ ಬೋಣೆ ತಿಮಣ್ಣ ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ನುಕುಮ ಮಿಹುರ್ ಮೀಹಾ ಯಕಿ ಬಪ್ಪಯ ದರಿಯಾದ ಮಿಹುಂ ಮೂಡು ಕಂಡವಾಲ ಮೀಹಕೆ ಮೀಹಾಯ ಏನಗ ಅಹಾಯ ದೆಮಿಹುಂಗೆ ಮೂಡು ಕಂಡವಾಲ ಮೀಹಕೆ ಫಿರಿ ಮೀಹಾಯ ಅಭಿಮಿಹಾ ದೆಮಿಹುಂಗೆ ಮೂಡು ಕಂಡವಾಲ ಮೀಹಕೆ ತಿಮಣ್ಣ ಮೆ ಬಿರುಗಣ್ಣ ಮೆ ತಿಬಾಗ ಮಚ್ಚ ತಿಬಾಯ ತಿಬಾಗ ಗೌಮು ಗಹಲು ವೆರಿಂಗ ಮಚ್ಚ ಏನಗ ಫರಾತು ಬಿರುವೆತಿ ಮೆ ಮೂಣು ಕಂಡು ವಾಲಾಣ ಕಮ ಬಾಬಾ ಕೊಲ್ಲಾಣ ಕಮ ಕೀಕೆ ಫಹಂ ಬುಣಿ ಫಲಾ ತುಕಲ್ಲಿಮುಹು ವಲಾ ತಸ್ಮಾನ್ನ ಮಿನ್ಹು ಶೈ ಆ ತುಫೈಲೆ ಏನಾಯ ವಾಹಕನು ದಕ್ಕಾಶೆ ಏನಾಗೆ ಬಸ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಕೂಡ ಮಿಂಬರಬ್ಬಸ್ ತಿಬಾಯಂ ಅಡು ಇವುಣ ನುದೇಶೆ ಮಾಣಕಿ ಎ ಬಸ್ತ ತಿಬಾಯಂ ಕಂಫತಂ ಅವುಣ ನುದೇಶೆ ದರಿ ವರುಣ್ಣೆ ಮೀ ಮೀ ಮಿ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಕೀಯ ಎಬಾ ಮೀ ಹುಂಗೆ ಅಮಲ್ ಹುರಿ ಗೊತ್ತ ಕೀ ಮೀ ಏದು ತುಫೈಲು ಕೀಕೆ ಬುಣನಿ ಯಕೂಲು ತುಫೈಲ್ ತುಫೈಲ್ ಬುಣನಿ ಫವಲ್ಲಾಹಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಂದಿ ಬುಣಮೆ ಮಾ ಝಾಲು ಬಿ ಹತ್ತ ಅಜ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಾ ಅಸ್ಮಾ ಮಿನ್ಹು ಶೈ ಆ ತಿಮಣ್ಣ ಕಾರಿಗೆ ಎಬಾ ಮೀ ಹುಂ ಜಮಾವೆ ತಿಬೆ ತಿಮಣ್ಣಯ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿನ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿನ್ ತಿಮಣ್ಣ ನಫ್ಸ ಬುಣೀಮೆ ಅಲ್ಲಾ ಅಸ್ಮಾ ಮಿನ್ಹು ಶೈ ಆ ಎಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ ಕಿವಾಂಗ್ ಎಬ್ಬ ಸಚ್ಚಂ ಅಡು ನಾಹಾನ ಕಮ ತಿಮಣ್ಣೆಂಗ್ ಎಬಾ ಮಿಹು ಎವರ ವಿಸ್ನಾ ದಿನೆ ವಲಾ ಉಕಲ್ಲಿಮೋ ತಿಮಣ್ಣೆಂಗ್ ಎಬಾ ವಿಸ್ನಾ ದಿನೆ ಎವರ ತಿಮಣ್ಣ ನಿಮ್ಮಿಮೆ ಲಾ ಉಕಲ್ಲಿಮೋ ಎಮಿ ಹೆಕ ವಾಹಕನು ದಕ್ಕಾಣ ಕಮ ಹತ್ತ ಹಶೌತ್ ಉದುನಿ ತಿಮಣ್ಣ ಏನ ಖಾರಿ ಹುರಿ ಏನ ಹುರಿ ಹಿಸಾಬ ದಿಯೈರು ಕಿಹಿನ ತಿಮಣ್ಣ ಹೆದಿ ಕುರ್ಸು ಫನ್ ಕುತ್ನನ್ ತಿಮಣ್ಣಗೆ ದೆಕಂಪತ ತಿಮಣ್ಣ ದಿಯಾಮೆ ಕಫಜಹಾಗೆ ಏಯ್ ಕೀ ಕುರ أين يبلغني شيء من قولي محمد صلى الله عليه وسلم كي بس فلت هو كتيرين به بس فلت تمنن أدوية دانا كم تمنن ديامة كم فتا كف جهاي كي مي مشركون كي حالة توري غوي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي هيبولا كم فتا وينه كم فتا هتامه كم فتا كانت تكوري ما تبدا غننا وان إيه ما كلام بس وهي كوره بيتا مي كوري كي بيا مديايه ولقد نعلم تمن الله دنودي غنومه يضيق صدرك ايوا نبي صلى الله عليه وسلم گه هيپول دتي كوروا كان ابا مونگه بستكو مي ابا مون ميستهونگه ماچان ارا گن فابا گوي طفيل ابن عمرو الدوسي كي كي ودالوي فغدوت الى المسجد كاوبا كاري تمن ديامه فاذا هو قائم يصلي عند الكعبه اميها ابي محمد صلى الله عليه وسلم كاوبا كاريغا يصلي نمادك قام هن بيه. فقمت قريبا منه اينا كاريغا بين محمد صلى الله عليه وسلم كاريغا ستمنى مدكول لي مي. فأبى الله تعالى إلا أن يسمعني بعض قولي. فهي الله جل وعلا تمنى تمنى أدو ناهم هرير بس إكلاان عز وجل تمنى ين إبسته ترين بس فرتكين إببا دي بي. فسمعت كلاما حسنا تمنى ين أدو بيغن دي نوهن هو بستك إلى أن قال فأرض علي الإسلام إبستك تمنى ين أدو بني آدي محمد صلى الله عليه وسلم تمنى إسلام دين وشهل فيه وتلا علي القرآن تمنى القرآن تلاوة قد فيه. فوالله الله غندي بنامي ما سمعت قولا قط دوها كوس أدن ناهمي بحي أحسن منه يفر هو بحي أدن ناهمي ولا أمرا عادل منه إي بيان قد في أمر فر عدل وريتشن أدن ناهمي. فأسلمت وشهدت شهادة الحق أدكي إسلام دين قبولك إي حق شهادة تجمعتشن هكبي مي حق شهادة تجمعتشن هكبي مي مي كتري ودا جنومو كام يابا نصر لبدا جنوانا جوي وما يكيجا تباغ نفسك ماتشا بوتانو هدا تباغ نفسك ماتشا يولا يولا واهكا دكا تباغ نتانو تباغ ماتشا اراغا نفاهو الورينج بستوغ ماتشا هتام قرآن كمن ني خالق وانت اله جل وعلا بلا ودي جنوا اكلاang عز وجل كتري كمغ ماتي غام وجه كمغ وانما نصر لبين اي اميدو دمي هنن بي وشنالا بڑو گاؤں میں بڑو جماعت کی کرم بڑو گاؤں میں گاہو لیویرین مفدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایتاں ہورا سلم کے تبیرو اے با میہوں امہ ہورا سلا انسانا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت میں قبول کرے بھی وما ایکی گا می رحمہ اللہ ویدار ہے فدین مباوتو کے کنتت تک نبی بے کلنا صدیقنا نونی کتن لیوینے یا سبحان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتری وڑا گنو میری كم فدا نمونا بري بيكالك غوتوغي داري ورني محمد صلى الله عليه وسلم يا ميستونغ فراتون كريمتي وداغن مي غونا تكا داتي كانت تهوغي تيرين اهم مثال ضماد الازدي كيونو بيكالي ضماد الازدي كيونو بيكالي مي جاهليه تو زمانوغا ميستكن رغيا كودنوغا مشهور مي همي مشهور مي هم ودالو في غديم تو مكه تيمنا مكه زياره كريمه فسيمي سفاها سفاها يقول فهي مكة غبي سفاها إبهي محمد صلى الله عليه وسلم دكولا دعوة تك مسكة كوري هو رسولهم غدي أهول ويرين بنا ديبونه إن محمد مجنون محمد كي هم كشورم بود مياك فقال إبهم بوني فقال إبهم بوني لو إني أتيت هذا الرجل لا الله يشفي على يدي. فضمام الأزدية كي أي رجيا كرا ميه غتغا ومو ضمام الأزدية بمهن محاطة بكا فبوني أميلا نفسه دن بي ميه إينا إكي موية كمغا بونا نعمو فهرق أهرين إينا كاري غس رجيا كرا مغين رغلو داني تمنى فهرق إميه كاري غس رجيا كو دينم فهرقو تمنى غاتوغا تمنى فراتونا تمنى غا إمتشا غين رغلو داني فلق يهو فضمام الأزدية إينا بدل وجه بي محمد صلى الله عليه وسلم بدل وجه. فقال النبي يا محمد اي محمد اني ارقي تمنى بينو تبا رغيا كود تبا رغيا كود بينو مي فهل لك محمد صلى الله عليه وسلم بينو فلتوي فهي روايه غاوني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمام الازدي مي رسول صلى الله عليه وسلم رغيا كود دينو مي بامو ني مويك بناتي ايه رسول صلى الله عليه وسلم ضمام الازدي مخاطب كون حديث فلكوربي إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم جي بسفرت بدالو من جند روايته غاوني أعد علي كلماتك هؤلاء فأدا فدعاهن عليه رسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات محمد صلى الله عليه وسلم تمنى بس تنغنى دبيه تمنى تكرار كد دبيه فقال لقد سمعت قول الكهنة. الإمام الأزدي بني كيكي تمنى أدوهي مي كاهنون بسويس، وقول السحرة سحر ورينج بسويس، وقول الشعراء شاعرون بسويس تمنى أدوهي مي. فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، مفد كلمتك دوها كست من نادن ناهمي. هاتي يده، هاتي يدك محمد صلى الله عليه وسلم موسى أبور تمن نديشي أبايك على الإسلام، إسلام دينك ماتش تباغي أبور ماتش بايت ديمي. فبايعه محمد صلى الله عليه وسلم أبور ماتش هيد بايت ديمي. مهري نتيجة نكون نغوي كتير مغ سببه، مهري نتيجة نكون نغوي كتير مغ سببه داري ورنه. إهم بمو نفس هرمك هشغن غاي بي مي نفس بين منوي تيرا بي نكمتي بي غننا إهنس مي نفسو غا ونناني أبدو بيس أنكاغ مچا غدو غد غدو بي أنكاغ مچا غدو بي غتمو غي مچا نكونا نفسو غي غتو غي إيا إيكو مي نفسو بين باني بدلو هيفا كترو من نيدين كترو مكان نيدين إي بستكا إكي غا كترو مغي دي مهورج جاكم غا وانم فصبرون جميل ريبتي كتر مغا دي مهورج جاكم غا وانم كاميابا نصر لي بيغو بسنالة مي كون فدا فيلاور تاكي كون فدا فيلاور تاكي داري ورنه وفقكم الله. الله جل وعلا هرمنا اكلان رسا اوڑيغا تم توفيق دفان دي محمد صلى الله عليه وسلم ما نبي غتم كريمت وڑا جنن بي دوتورات بيان بي مدية بلما رسول صلى الله عليه وسلم جسدا هشكولا ايبا هم دوتورات من دي كيناكو رسول صلى الله عليه وسلم هشكولا ميهم اي هاشكولا انيا دمون دترا كرمون ابامهم غونا كرمون جندي جنديا دولكم غلامكم خيالكم بديكم كيانو دوين منبر ايغوتون رسول صلى الله عليه واله وسلم امها غونا تك كرمتي ودا جنبير نبي صلى الله عليه وسلم دمي هون نبي صابر محتسب الله جل وعلا حضرت سوابا درمين ادي كتركم دمي هون نبي كتري كم قد ميهم نبي ايه باي مثال تكبل ما عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما بدالوي بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كوبا غوا حجر كتريغا نمادا هن ونكو حجر كتريغا نمادا هن ونكو اذا اقبل عقبة بن ابي معيط عقبة بن أبي معيط كيون مي مشرك مي كافر مي طاغية إتنن أي أدي أين فوضع ثوبه في عنقه ما النبي صلى الله عليه وسلم جي أين أتوغي فيرام نبي صلى الله عليه وسلم جي كرفلوغا أولالي كيها بركم أولالي نبي صلى الله عليه وسلم نيوان لبي غتب بارنين أولا دماليه مثال كهر بونتا كارغو اولالا دما بار كولاني نيوانو ديبي بار رسول سم كون كوشك كوري نبي سم كون بين صاف كون منا معاملة كوري ادل ويري حقو غا غايم هون نبي انصاف ادل ويري كم غايم كوري بي امتان ريبت كم غي خلو غاي بير فوشن مريت نمونا دكي بي بيكالي كوري متي ودا غن نبي هانيكا دوتراتن ودغوتا جسدن هشكولا كونكوشة كوجي أقوى بنبي مويت إينا أز إينا أتوكي فوتي كاند نبي صلى الله عليه وسلم جي كارفولوغا أولا لا إينا بار كولي صلى الله عليه وسلم يان نيوان لبي من بر فخانكه خانكا شديدا رواية غاباني إينا أولا لا فوتي كولا دمالي نيوان لبي مر شديدا ورب بار فهيد هيدو فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه فهي أبو بكر الصديق هيدا تنا وداع النبي وداع النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ركود النبي فدفعه رسول صلى الله عليه وسلم دفاع كربي إيه نجى كيبان فهي هندو أبو بكر الصديق بس فل كم غابي كوبا الله وهي كربي قرآنه كا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله تيا با ميهم تيا قتل كراني تيا مراني أن يقول ربي الله تمنج ربك الله بنا ميه كهيجي الله بنا ميه كهيه هشكولا كريمتي وداعي النبي غوناتا ايه نفسه واني حقوجا ادلو وري كموجي وماي كيجا انا كاغ ماتشا غدوي غتو من نفسه بين نوانتا حقو غوتو غوري انسان غوتو غبير بدل هم بين من نوانتا حقو غوتو غوري انسان غوتو غبير او بكر صديق واني غاتوغا عمر بن خطاب واني غاتوغا عبد الله بن مسعود واني غاتوغا كونفدا هيفي كماي ورغدا ادي كافر نا دكلا نكم ودا غنوا انا غوتو غابا صحابين تكمي ايكمو بدل نو هيپبا نونكونوا ايه بدل الله الرجوع ودا جنبي كتري كان دكي بيجي مفرحة ما نمو ناجي نفسه بدله ما بينهم واغوتو غبي إروس صلى الله عليه وآله وسلم بل ما إفادهم مثاله صحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وريهم ربا بيجنبي صحابي بدالو بي بينما رسول صلى الله عليه وسلم ساجدا مع النبي صلى الله عليه وسلم كوبا كاريغا سجداغا ونمانيكو وحوله ناس من قريش إتنوغا كاريغا بيه قريش وانهاجة ترين بايكو إذ جاء عقبة بنبي معيد إهدو إتنا ngay عقبة بنبي معيد مكافر تاغية إتنا ngay إينا أي بسلالة جزور إيغا كورين دو إيغا كاتلا في جمال إيغا باندو سامان تنهيفاك كيها نبا وس كيها مردار وس كيها بود نجيهن أي إيه تنهيفاك ناس فقذفه على ظهر رسول صلى الله عليه وسلم ماي النبي صلى الله عليه وسلم جب بركاري فل ماتشان يجي تانغو سالية فلم يرفع راسه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيغو توغا أشوب النبي به سجداغا أشوب النبي إيغو توغا همهمين كما إكي جاي فهي ماي النبي صلى الله عليه وسلم أنهن داري كمبلن فاطمة يان إي خبر لي بڑاگين فاطمة بڑاگين نبي فأخذته عن ظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم جب بركاري فلون اتكتي ننجبي ودعت على من صنع ذلك فهي اهدو نبي صلى الله عليه وسلم اكن كوريب يهول ورينج ماتش الدعاء كورين ابه بعد دعاء بعد ماتش كورين بسنا لا مي رسول صلى الله عليه وسلم جه حش كولا كورمتي ودا اجن نبي دتورا تكا انياتا اهما مي رحمه الله مي بابو جب بدال فدين مي استكن كورا كان كم جه سببون اينا جه مدلاي ابراي نفس كورمتي وا كانت تكي ಮಿವತ್ತರುಗೆ ಕಂಕಮ ಕೆತ್ತರುಮಕಿ ವರಂಗುದಗು ಕಮಕೆ ಸೋಬಕಿ ತಿಬಾಯ ಗೆಲ್ಲುಂದನಿ ಕಾಕು ಕಂ ತಿಬಾಗ ನಫ್ಸಂಗೆ ಬಯಂಗೆ ಅದಿ ನಫ್ಸಕಿ ಏಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಏಂ ಬಿಹುಂ ಗದವೆ ಗತುಮಗೆ ಮಚ್ಚನ್ ನಫರತ್ ಕುರಾ ಇಚ್ಚೆ ಏಯಾಯಕು ಬದಲಿ ಹುಮ್ಮ ವೆಸೆ ನಫ್ಸು ಬೇಣುಂ ಬಾಣೆ ಮಿಭಾವತುಗೆ ಕಂತತ್ತಕ ನಬಿ ಬೇಕಲುನ್ನಾಯ್ ಸಿದ್ದೀಗುಣ್ಣ ಮೆಣುವಿ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಗ ನುವೆಬೇನೆ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮಗ ನುವೆಬೇನೆ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಅರ್ಧ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಾಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ورضي الله عنهم اجمعين بمايكو هم افد اهم مثال بلما رسول صلى الله عليه وسلم اهد هنغراما جدوه كسرت الرباعيه نبي صلى الله عليه وسلم فيرا دبول بندا جنديا شج وجهه اي نبي صلى الله عليه وسلم ما متوري مون فلون ليه هري جنديا مي كون كوشكوغ مي كون فد عملك رسول صلى الله عليه وسلم دميهن نواجه ಏಕಮಕು ಮಿಕಂತತ್ತ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾ ಗೆನ್ನವಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಾಲಿಹಿ ವಸಲ್ಲಮಯ ಏಯಾ ಏಕೀಗ ಕೆತ್ತರಿ ಕಮುಗೆ ಮಾ ಮತಿವೆರಿ ನಮೂನ ದೆಕ್ಕೆವಿ ಸಹಾಬಿ ಸಾದು ನಬಿ ವಕಾಸ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ರಿವಾಯತುಗ ವಾ ಫದೇ ಅಲ್ಲಾಹಗೆ ರಸೂಲಾಯ ಅಯ್ಯು ನಾಸಿ ಅಶದ್ದು ಬಲಾಅನ್ ಮೀಸಹಂಗೆ ತೆರೆಯಂ ಎಮ್ಮೆಗಿನ ಬಲಾತ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾ ಗನ್ನವಣಿ ಕೊಂಬಯ ಕತ್ತೋಯೆ ಹದೀಸ್ ಫುಳು ಕುರೆವಿ ಅಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ನಬಿ ಬೇಕಲು ನಶೆ ثم الامثل فالامثل ايه فوق ايه اجي مثال فدين ايه اجي مثال فدين با فرايت تكشي ايه فوق دين نبي يبتل العبد على حسب دينه على اجي مچن بلا تن امتحان تن كرمتي بي ايه ناجي دينو غهن منبر اجي غتو ان كان في دينه صلابة ايه ناجي دينو غينا غام فوري صلابة ايه بحي ورب ورغ ديكا ايه نايا كرمتي وان بلا تن ورب بڑتي ಏನಾಗ ದೀನುಗೇನ ಗಾಂಫುರಿ ರಿಕ್ಕ ವರ ಲುಯ್ ಮಿಂಬರೆಗ್ಗೆ ಏನಾಗ ದೀನುಗೇನ ಗಾಂಫುಣ್ಣ ಮಿಂಬರು ಏನಾಯ ಎ ಬಲಾತ ಕುರಿಮತಿವೆ ಬುಮಾಯಕೀಗ ಮತನುಗ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ ವಿದಾಳ ಫತೆ ರಸೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಹಯಾಪುಳುಗ ಮಿಫದ ಕಂತತ್ತ ಕುರಿಮತಿವಿ ಅಹರ್ಮಂಗೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹ ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ದುತ್ತುರಾಯ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಫಹಿದ ಹದೀಸ್ ಫುಳು ಕುರವೆ ಮಿಫದೆ ಯರ್ಹಮುಲ್ಲಾಹು ಮೂಸಾ لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر الله جه نبي موسى عليه السلام الرحمة اللبان دي അല്ലാഹ് ഗന്ധി ബുണമെ ഹമ കഷോറും മിയവുര ബുണ എ നബിയായ ദുത്തുറാത്ത കുരുമത്തി വടാ ഗെന്നവിയേ ഫഹെ നബിയ കെത്തരി വടായ ഗെന്നവിയേ അതി നബി ബേക്കലുങ്ങെ തെരയും ബേക്കലെ ഹഷുകൊളുക എ ബേക്കലെ ഗൗമുഗെ മീഹുൻ ജെഹുമോ എ ബേക്കലക്കു അല്ലാഹും മഗ്ഫിർലി കൗമി ഫൈനഹും ലായ ആലമോൻ എ അല്ലാഹ് മിയളാകെ ഗൗമുഗ മിഹുണ്ണ ഫാഫു സവാൻ ദേ എഹനി എമിഹുണ്ണ നേഗനിയെ മിഫദൈൻ ദെന്നവി കമ റസൂലും ഖബർ വണി ദെവ്വാഫ ബുമായ കീഗ മൊല്ലി വിദാടുവി അതി ഹുദു നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അമേദു നബിയ ഗൗമുഗ മിഹുൻ എഫദൈൻ കൻകുരബ്ബു മുംബസ് ഹാമ എഫദൈൻ വിദാളുവി കമ നബിയ ഗരിഹുൻ റിവാവെഗെം വേ ഫൈ നബിയ വണി മിതനുഗ തിൻകമ ജമാ കുറവ്വാഫ ഗൗമുഗ മിഹുണ്ണ മാഫ് കുറുമായി എമിഹുണ്ണ ഫാഫുസ്സവാ ദെവ്വുമായി അതി ദുആ ദെന്നോമായി എബിഹുണ്ണ നേഗെ കമട്ടക എബമുണ്ണ ഉസുർ ദെക്കോമേ ബുമായി കീഗ മിഫദ എതം മിസാലെ മിഫദ ഇത കന്തത്തക്കെ റസൂൽ സം ഹയാപ്പുളുക വണി ദക്കവാ ആഹർമെന്ന ഏക മിസാലും മിസാൽ ദക്കവാ എ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വണി എമ്മ ഫുറിഹമ കെത്തരി കമുക ഗാമ ഹുണ്ണവ ദെമി ഹുണ്ണവ ഫൈ ഫൈ മി കെത്തരി കമക്കി റഹിമുള്ള വിദാളി വിഗോത നബി ബേക്കലുണ്ണായി സിദ്ദീഖുന്ന മെനുവി കെത്തിനുള്ളിൽ വേണു വറു കെത്തരി കമെമ്മി എഹനസ് ഏക മാണെന്നു അടുത്തഹുങ്ങെ തെരേ അടുത്തക്കും മി മകാമ നൂണി മി മൻസിലായ വാസിലു വെദാണേക്ക് വെദാണെ ഇക്കമ്മക്കെ ഇദ്ദാത്തി ഉദവു കമെ എങ്കം വി മിക്കമുക ഹുരി സവാബ ധർമ്മയാകെ ബൊടുക്ക ദണ്ണം വി മിക്കമുക മച്ചം ഉദഗുലുകയ അതി ദുത്തുറാലുക ഗായം ബാഹുലു വെരിൻ എക്കമുക റുജു അള്ളാഹ തൗബാവാൻ ജഹിജക്ക എബാമുങ്ങെ ബുണ ബുണുന്ത അണക്കാകെ നഫ്സം അരാഗണഫ അരാഗതുന്ത മുതലൻ അരാഗണ അരാഗണുന്ത അപുറം അരാഗണഫ അരാഗണുന്ത എദക്ക ബോയലോല വാഹകത എ സാബിത്തുനും കന്തത്തക്കും തിമ റുജുവാൻ ജെഹേക്ക ഫൈ ഏകെ എഹെന്നു കമുക വാണമ തിമ തഹമ്മലു കുറൻ ജെഹേ ജസാ ബൊടുവെകൻ താണക്കൻ എതുവഹുകെ ആദെ മി ബയ ഫാവുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദെൻ അണക്ക പഷാണി റഹിമുല്ലാ മുത്തുകെ മുത്തുകെ മുല്ലിഫ് ബയാൻ കൊഫാവ എഹനിഹം ബാത്ത ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അണ്ണോകെ കുലാഹുക സുബ്ഹാനക അല്ലാഹും വബിഹംദിക് അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക് വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലം അലാ നബിയ്യിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മൈൻ.